De weersverwachtingen voor vandaag een redelijk actuele plaat. Stormy van de Classic Four, samen met Dennis Joost. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 4 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Internationale Orgelweek. Ik toon Schiedam en kinderen beter af dan 20 jaar geleden. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Left.

Achtereenvolgens waren dat Eric Clapton en Circus uit 1998 en Judy Boucher en Can't Be With You Tonight. Wij gaan het hebben over orgelmuziek en wel het Van Petegem orgel in de Grote Kerk in Vlaardingen. Herman de Bruin. In Vlaardingen komt er een internationale orgelweek 2019 en dat is niet de eerste keer. Maar ik ga aan Aad Soutendijk, hij is vaste organist van het Van Petegem orgel in de Grote Kerk. Ga ik vragen, Aad, welkom. Dank je. Hoe vaak is dat al geweest? Kan je dat nog terughalen? Dit wordt de 17e keer. 17e keer en elk jaar weer een orgel? Om de 2 jaar. Hè? Om de 2 jaar? Ja. Oké, dus. Nou. Maar dat is dus al 34 jaar. We zijn in 87 begonnen. Kijk eens aan. Ja. Dus dat, en altijd op het Van Petegem orgel? Ja, daar gaat alles om. Hè? Ja? Wat er omheen mee mag doen, dat is oké. Maar het Van Petegem orgel staat centraal en... Dat is ook eigenlijk de aanleiding om dit soort dingen te beginnen ooit en te blijven doen. Ja, want dat Van Petegem orgel is een bijzonder beroemd orgel, hè? Ja, dat is echt waar. Het is spijtig dat niet alle Vlaardingers dat doorhebben. Maar ja, daarom is het goed dat het nu nog maar weer eens gezegd wordt. Het is werkelijk fantastisch. Het is enerzijds heel... heel fragiel, heel tintelend en heel... fluisterend bijna. En anderzijds heeft het een majesteitelijke grote klank. Ja, ja. Dat je kan dus, er alle kanten mee op. Je kan er heel veel kanten mee op. Ja, ja, ja. Ja. En het is niet een orgel wat altijd in Vlaardingen heeft gestaan. Hè? Nee. Nee, het is in 1819 aangekocht. En in 1822 pas is het in gebruik genomen. Wat wordt het thema? Of heb je geen thema? Ja, er zijn dus een aantal kreten. We hebben in het programmaboekje een inleidend woord. En daar hebben we het over de wereld van het orgel. Want elke avond heb je dan een andere orgel en dan ook een toelichting erbij. Of een kozerie. Nee, nou in dit geval wel dus. Ja. Ik zag op vrijdag een dinerconcert staan. Dat triggerde me. Ja? Ja, nou dat is ook... dat is nu de derde keer dat we het zo doen. Er worden een paar aantal tafels geplaatst. En, er kunnen mensen komen eten. We kunnen maximaal 100 mensen hebben. Ja. En de elegast die verzorgt het... Het eetgebeuren. Het eetgebeuren, zeg maar. Ja. En dat is fantastisch. Wordt er dan meteen ook gespeeld of wordt er daarna? En dan wordt regelmatig gespeeld. En soms wordt er ook wat gepauzeerd. Mm-hmm. Maar samen met André Betsema, dat is een zanger. Die bij mij op het koor zit. En met Koos van der Hout heb ik ook vaak meegespeeld. Doen we dus musiceren. Je hebt hier het Internationale Orgelweek boekje neergelegd. Daar staat het allemaal in, hè? Ja, daar staat alles in. Ja. Niet, daar gaat het even om. Niet alleen orgelspel, maar ook allerlei toelichtingen en zelfs een diner erbij. Ja. Ja. Ja. Waar zijn de boekjes, waar liggen ze? Dit is eigenlijk het programma. Ja. En dit programma hebben we tamelijk royaal... verspreid? Laten maken. Ja. Om niet alleen in de kerk dat te hebben, als er mensen binnenkomen. Nee. Maar om nu al een beetje de boel op te warmen. Ja. En waar liggen ze? Bij... bibliotheek? Bijvoorbeeld, ja. Diverse openbare plaatsen. In kerken en ga zo maar door. Als je zondag naar de Grote Kerk gaat, liggen ze er ook. Ja, liggen ze er ook, ja. Ja, ja. Dat zal best. Ja. 17 tot 22 juni is de Internationale Orgelweek in Vlaardingen. Op een beroemd orgel, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, Aad. En jij bent te horen die hele week ook op dat orgel, dat Van Petegem orgel. En bijna niet te zien, hè? Nee, maar ik ben dus de vrijdag... en de zaterdagmiddag. De rest worden anderen. Ja, dat ja heb het je is internationaal. Hè? Een Fransman, een Duitser. Ja. Ja, daarom is het ook een internationale orgel. Juist, natuurlijk. Met het orgel in de Grote Kerk in Vlaardingen, waar iedereen van moet komen genieten, vind jij? Ja, vind ik wel, ja. Ja, dat lijkt me ook wel. Dank voor het gesprek. Daar wens ik je heel veel succes mee. Heel dank veel plezier Herman. Ook met orgelwerk. Ja. En over 2 jaar dan weer een orgelwerk, hè? Ja, dan zijn we wel weer heel wat verder. Dat denk ik nu nog maar niet aan. Ik zou deze eerst maar overrompen. Ja, zo is dat. En tot slot hebben we ook nog een stukje muziek van het Van Petegem orgel voor u. Zodat u weet hoe het klinkt. Maar naar de kerk gaan is nog veel leuker eigenlijk. Dankjewel.

Randy Crawford was dat, en Who's Crying Now? En daarvoor Franstalig van Michel Sardou, Une fille aux yeux clairs. Zometeen, ik toon Schiedam, maar eerst Colin Blunstone. That I've been in your eyes some kind of fool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. I've been doing some dying, now I'm doing some trying. So say don't mind, you let me off this time. I came into this scene when my dreams were getting bad. And who rides with the tide and who's glad with what it had? I've been doing some whining, now I'm doing some finding. So say don't mind, you let me off this time. I'm blind, something inside, say you don't mind. Sees better times. That's a time to get back and think up some better line. I've been doing some growing, but I'm scared where you're going. So say you don't mind, you let me off this time. You let me off this time. Hij kon heel hoog in 1971, Colin Blunstone en Say You Don't Mind. De landelijke manifestatie Iktoon zet de hele maand juni amateurkunsten in de schijnwerpers. Ook in Schiedam. Herman de Bruin. Iktoon Schiedam, dat is de maand van de amateurkunst. En wat Iktoon precies is, dat ga ik vragen aan Katie Palmen. Ze is aan de telefoon. Ze is cultuurscout van de stichting Mooi Werk. Katie, welkom. Nou, dankjewel. Iktoon Schiedam, amateurkunst, maar Iktoon, wat bedoel je daar precies mee? Nou, Iktoon is de landelijke maand van de amateurkunst. Mm-hmm. Waarbij we de amateurkunstbeoefenaars in het zonnetje willen zetten. Dus iedereen die het hele jaar door bezig is met dans, theater, beeldende kunst, muziek, zingen, fotografie, spoken word. Die stellen gedurende de hele maand hun atelier of repetitieruimte open. Dat is heel voor breed. Voor andere Schiedammers, ja. Om nou ja, dan hun kunsten te tonen. Je hebt ruim 400 kunstenaars gevonden die dit programma weer willen maken. Ja, dat is veel. Ja, ja. Ja, maar dat is heel leuk. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die in een koor zingen of die in een muziekvereniging of harmonie spelen. Dus dat telt al heel snel op. Mm-hmm. Er zijn een aantal verenigingen op het gebied van beeldende kunst. Bijvoorbeeld de mozaïekvereniging Stukjes. Die zijn met veel. Dus dan kom je er al heel snel op een aantal, een groot aantal. Ja, op een groot aantal. Ja, het is niet alleen die kunstenaar die alleen in zijn atelier zit te werken. Die hoort er ook bij, maar je hebt het ook breder getrokken. Ja, Ook, ja. Dus er zijn ook mensen die alleen in een atelier zitten. Er zijn mensen die alleen schrijven. Er zijn mensen die één keer in de week bij elkaar komen om daar te zingen. Of om een toneel te maken. Ja, of om te dansen. Ja. Dus dat kan het allemaal zijn. Al die disciplines zijn... Kan het allemaal zijn. En ja, hoe, van jong tot oud. Ja, en dan wil je dat allemaal laten zien aan alle Schiedammers eigenlijk. Want je gaat ze in het zonnetje zetten. Hoe doe je dat? Want het is zoveel dat ik denk je weet door de bomen het bos niet meer. Nou, we hebben een heuse ik-toon-krant gemaakt. Mm-hmm. Dat is wel leuk. Het is een uitvouwbaar boekje geworden. Waarin we laten zien waar wat te doen is in Schiedam. Dus elke Schiedammer kan denken, oh, ik wist niet dat er mij in de buurt een koor was. Mm-hmm. Of een mandolineorkest. Ik noem maar even. Dus die kan je dan bezoeken. Al die dingen zijn ook beschreven in een agenda. Die natuurlijk op volgorde van datum zit. En dat boekje ligt gewoon bij ons, of die kan je bij ons ophalen, of je kan er even voor bellen. Ja. Dat. En op één dag, op de 29e juni, op zaterdag, hebben we van 12 tot 5 een eindmanifestatie in de Korenbeurs, dus in de bibliotheek in de Korenbeurs, waarin alle kunstenaars die deelnemen dit jaar hun kunsten tentoonspreiden aan heel Schiedam. Een ander leuk ding wat we hebben, vind ik ook wel leuk, gaan we met een aantal... koren en een orkest, gaan we een ik-toon-lied maken. Ja. Dus dat heb ik ook nog wel zin in, om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar dat moet toch ontwikkeld worden, dat lied. Dus dat is er nog niet. Nee, dat is er nog niet. Maar dat is ook leuk, want we moeten dat, we gaan dat met elkaar maken. En dan wordt dat ingestudeerd. En dan gaan we dat ook ten gehore brengen op de 29. 29 juni is dan de afsluitende dag. Maar de hele maand is ik-toon Schiedam. Je zei al waar de boekjes allemaal verkrijgbaar zijn. De bibliotheek in ieder geval. Bij jullie. Bij ons. Ja, het wordt in alle wijken. Oh, ja, je kan het overal tegenkomen. Ja, en je kan ook op onze website kijken. www.stichtingmooiwerk.nl Daar staat het een en ander over op. Je kan ons altijd even bellen op 010-273-4780 of mail mij gewoon even op katie@stichtingmooiwerk.nl. En dan komt het allemaal voor elkaar en dan is ik-toon Schiedam. Allemaal voor elkaar. Ik-toon Schiedam weer in de maand van de amateurkunst en heel veel amateurkunstenaars doen daar aan mee. Speciaal boekje ervoor, want anders zie je door de bomen het bos niet meer, zei ik al. Maar precies. Dat komt denk ik allemaal goed. En 29 juni dus het eindfeest. Een mooie, iets om het jaar mee af te sluiten eigenlijk, voordat de zomer begint. Zeker. Ja, en het is ook die laatste, het is nog wel goed om te weten, die laatste dag, die 29e, zijn er ook nog een paar workshops in de Korenbeurs. Die zijn geschikt voor kinderen en volwassenen en jongeren. Nou. Dus daar is iedereen ook weer van harte welkom. Dan kan iedereen daarvan gaan genieten op dat moment. Maar de hele maand Schiedam dus de hele cultuur van de amateurkunst. Ik dank je wel, Katie Palmen, voor dit enthousiaste verhaal. Je bent cultuurscout van de Stichting Mooi Werk. En daar kan je ook terecht om alle informatie te krijgen. Kijk even op die website, die genoemde website. En dan komt het denk ik allemaal goed. Ik wens je er heel veel succes mee en ook heel veel plezier deze maand. Heel hartelijk dank. Ja, en fijn dat we even iets mochten vertellen over ik-toon. Dus ik hoop dat er heel veel mensen al die fijne, leuke, interessante, gezellige repetities, ateliers, workshops komen bezoeken. Oké, nou, dit was een mooie reclame ervoor. Dank voor het gesprek en heel veel succes nogmaals. Over land, de weg is recht en lang. Niemand naast mij aan mijn zij, en toch ben ik niet bang. Ik denk dat jij weten zal waarom. Ik zie de vlakte Zwijts en ruim. Zo door en droog als zand. Is dit hoe jij jouw liefde ziet? Al reik ik jou mijn hand. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw. Als de hemel, ben jij voor mij. Zo blauw als de hemel, ongrijpbaar en zo groot, zo ben jij. De golven woest en hoog, geen grond waarop ik stevig sta, toch houd ik het wel droog. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying? Take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just just one. En Murray, en Just Fall in Love Again. En daarvoor Richard van der Keur, en Zo Blauw als de Hemel. De situatie van kinderen in de wereld is duidelijk verbeterd volgens een nieuw rapport. De meeste vooruitgang boekte Sierra Leone, een van 's werelds armste landen. Herman de Bruin. Een kwart van de kinderen is beter af dan 20 jaar geleden. Hoe we dat weten? Nou, er is onderzoek naar gedaan. En de mediamanager van Save the Children, Annemieke Ruggenberg, is daarvoor aan de telefoon. Een kwart van de kinderen, hebben we het over de wereldbevolking, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, een kwart van alle kinderen. We hebben een vergelijking gemaakt met het jaar 2000. Want toen hebben we voor het eerst dit onderzoek uitgevoerd. En toen waren er 970 kinderen die echt in een heel slechte situatie leefden. Ja. Er waren allemaal indicaties die wij dan gebruikten om te zien hoe de jeugd van kinderen was. En daaruit konden we concluderen dat hun jeugd bedreigd werd. En gelukkig is dat nu dus een stuk verbeterd. Ja, dat was 970 miljoen, dan noem ik toch een paar cijfers. En het is nu 690 miljoen. En dat betekent dat het dus verbeterd is, maar dat er nog veel werk te doen is. Ja, er is veel werk te doen, zeker waar. Dat is zeker waar. En vooral ook voor kinderen in oorlogsgebieden. Mm-hmm. Daar richten wij ons op dit moment ook erg op. Want het aantal kinderen dat opgroeit in een gebied waar oorlog is, dat is dus heel erg toegenomen. Ja. Dat zijn er namelijk 1 op de 5. 420 miljoen. En er is dus zeker genoeg te doen. Want deze kinderen, juist ook omdat ze zo'n lange tijd in oorlog leven, want oorlogen duren tegenwoordig vaak veel langer dan vroeger, kunnen ze dus ook echt lange trauma's of langdurige trauma's oplopen. Ja, en ze groeien verderop en niet in de beste omstandigheden dus. Nee, zeker niet. Nee, nee. De gebieden waar veel kinderen leven, ik noem bijvoorbeeld Syrië, waar het natuurlijk voor een deel al wel rustiger is geworden, maar er zijn kinderen die leven al vanaf hun geboorte tot en met nu in een onzekere situatie waar veel onveiligheid heerst. En die hebben dus soms op hun 8e niks anders gekend dan oorlog. Ja, dat is ook nog zo natuurlijk. Ja, dat gebeurt. Maar ja, Save the Children kan er weinig aan doen. Als er oorlog is ergens, dan hebben jullie daar geen invloed op. Dus je moet proberen om het voor die kinderen dan zo goed mogelijk te maken. Wie doet dat dan? Nou ja, er zijn natuurlijk de klassieke vormen, om het maar te noemen, van noodhulp. Waar je het meest over hoort en veel van ziet, is dat er natuurlijk hulppakketten worden gebracht bij gezinnen of bij kinderen die dat nodig hebben. Maar wat wij ook doen in alle landen waar we zitten in 120 landen, is samenwerken met de lokale overheden. Om ook op die manier te proberen om het systeem, zeg maar, te veranderen. Dus om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen worden nageleefd. Mm-hmm. En daar kun je zeker ook wel veel mee betekenen. Ja. Wat we daarnaast ook doen is, we blijven altijd op plekken waar het niet goed gaat. We hebben lokale teams in dienst. Dus echt mensen die in het land zelf wonen waar er wat aan de hand is. Zodat die ook kunnen blijven als de situatie niet meer acuut is of kritiek. En dan investeren we bijvoorbeeld veel in onderwijs. Ja, ja, dat is een van de belangrijke dingen natuurlijk. Hè? Maar als het een onrustig gebied is, is onderwijs ook altijd moeilijk te realiseren, denk ik. Zeker, ja. Maar bijvoorbeeld in de vluchtelinggebieden waar we zitten of in de kampen, hebben wij een bepaald systeem wat wij dan altijd opzetten. Natuurlijk gewoon tenten voor mensen die geen onderdak hebben, maar ook zogenoemde child-friendly spaces. Dat zijn speciale tenten waar kinderen dan naartoe kunnen komen om onderwijs te volgen. Dus dat zetten wij altijd meteen op als we ergens in een noodhulpgebied aan de slag gaan. En zijn er dan mensen die onderwijs kunnen geven daar? Ja, zeker. Ja. Die zitten ook altijd in ons team. We hebben verschillende soorten hulpverleners, maar ook altijd mensen die echt gespecialiseerd zijn in onderwijs en in psychosociale hulp. Als mensen wat meer willen weten van Save the Children, kunnen ze bij de website terecht? Facebookpagina? Of... Zeker weten, ja. We hebben alle social media kanalen, Instagram, Facebook en natuurlijk de website www.savethechildren.nl. En wij posten daar ook heel regelmatig wat de meest nieuwe projecten zijn waar we werken. Of wanneer we successen hebben geboekt. Of wanneer er iets in de media over ons verschijnt. En, dus dat is zeker goed om een van die kanalen te raadplegen. Ja, en dat onderzoek waar we het nu even over gehad hebben, dat staat er ook op. Nee, zeker, dan. Ja. Het heet het Global Childhood Report. Dus dat kan iedereen die interesse heeft in zijn volledigheid inzien. En we doen dat dus ieder jaar en ook de edities van de voorgaande jaren kunnen bekeken worden. Daar kunnen mensen zichzelf verdiepen in hoe Save the Children werkt en hoe goed zij met de kinderen omgaan om de kinderen een beter leven te geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Daar gaat het zeker om, ja. En er is dus nog genoeg te doen. Dus we zijn heel blij ook met deze aandacht. Oké. Okay. Zodat bekend wordt op welke manieren wij kinderen helpen. En dat zeker in de toekomst ook willen blijven doen. Ja, en hebben jullie dan geld of hebben jullie ook donaties? Dat zal ook op de website staan als het nodig is. Maar...